Book 2 42 42 زيارة المدينة شهر درشن شهر درشن هل يفتح السوق أيام الأحد؟ كيا بازار इतवार को खुला रहता है क्या बाजार इतवार को खुला रहता है هل يفتح المعرض ايام الاثنين क्या मेला सोमवार को खुला रहता है क्या मेला सोमवार को खुला रहता है هل يفتح المعرض ايام الثلاثاء क्या प्रदर्शन मंगलवार को खुला रहता है क्या प्रदर्शन मंगलवार को खुला रहता है هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء क्या चिड़ियाघर बुधवार को खुला रहता है क्या चिड़ियाघर बुधवार को खुला रहता है هل يفتح المتحف أيام الخميس क्या संग्रहालय बृहस्पतिवार को खुला है क्या संग्रहालय बृहस्पतिवार को खुला है هل يفتح الجاليري ايام الجمعه क्या चित्रशाला शुक्रवार को खुली रहती है क्या चित्रशाला शुक्रवार को खुली रहती है هل يسمح بالتصوير क्या तस्वीरें ली जा सकती हैं क्या तस्वीरें ली जा सकती हैं هل ينبغي دفع رسم دخول क्या प्रवेश शुल्क देना ही पड़ता है क्या प्रवेश शुल्क देना ही पड़ता है كم يكلف رسم الدخول प्रवेश शुल्क कितना होता है प्रवेश शुल्क कितना होता है هل يوجد تخفيض للمجموعات क्या समूहों के लिए कोई छूट होती है क्या समूहों के लिए कोई छूट होती है هل يوجد تخفيض للاطفال क्या बच्चों के लिए कोई छूट होती है क्या बच्चों के लिए कोई छूट होती है هل يوجد تخفيض للطلبة क्या विद्यार्थियों के लिए कोई छूट होती है क्या विद्यार्थियों के लिए कोई छूट होती है ما هذا المبنى वह इमारत क्या है वो इमारत क्या है كم عمر هذا المبنى؟ वह इमारत कितने साल पुरानी है? वो इमारत कितने साल पुरानी है? من بنى هذا المبنى؟ वह इमारत किसने बनाई थी? वो इमारत किसने बनाई थी? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. मुझे वास्तुकला में रुचि है मुझे वास्तुकला में रुचि है انا مهتم بالفن मुझे कला में रुचि है मुझे कला में रुचि है انا مهتم بالرسم मुझे चित्रकला में रुचि है मुझे चित्रकला में रुचि है।